слухаеце радыё Свабода. Чым быў для беларускага селяніна маляваны дыван? Кім была для вяскоўцаў случаны мастачка Алена Кіш, якая тыя дываны малявала? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Дмітрий Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў Грозаў на Капыльшчыну. Мястэчка Грозава для беларускага нацыяналіста найперш месца, дзе месціўся штаб слуцкага паўстання 1920 году. На галоўнай плошчы нават крыж памяці паўстанцаў пастаўлены і стаіць два дзесяцігоддзя. Але ёсць у Грозаве яшчэ адно месца, куды варта завітаць кожнаму беларусу. На местачковых могілках каля самага ўваходу на клады на сябе абавязкова зверне ўвагу адно надмагілле. Ні крыж, ні абеліск, ні стэля, а лодка, зробленая з бетону лодка. Па форме такая, бы эскіз намалявала дзіцячая рука і расфарбаваная ў жоўты і сіні колеры. Па баку гэтага карабліка ідзе няхітры арнамент, а на карме можна прачытаць два словы. Алена Кіш. Больш нічога, ні датаў нараджэння і смерці, ні паведамленняў пра род заняткаў нябожчыцы. Падказка ў самім гэтым надмагіллі. Калі вы забыліся імя гэтай мастачкі, дык можаце пагаварыць у Грозаве з любой старой жанчынай. І хто такая Алена Кіш, вам тут раскажуць ахвотна, як, напрыклад, Ганна Антонаўна Гадзецкая, полька, чый дзед пераехаў у Беларусь з-пад Кракава напрыканцы пазамінулага стагоддзя, каб працаваць садоўнікам у багатага шляхціча. Былая настаўніца роднай мовы напрыканцы 40-х гадоў жыла ў суседняй вёсцы Яўсеевічы, дзе ўпершыню ўбачыла Алену Кіш. Во время войны они были беженцами. 4 или 5 сестер приехали сюда в Грозов и вельми бедно жили. Все тогда бедно жили. И они чамусьці особенно бедно. А чому? Господарки не трымали ніякай, и огороды не садили, не сеяли. И была вот эта каурыха, ее называли, бедняжку. Но она ходила по селах. Давали простыни, капов не было некалі, тканые простыни давали. И она на гэтых простынях малявала свои дываны. Імя Алены Кіш стала шырока вядомае напрыканцы 70-х, калі мастачкі ўжо не было на свеце гадоў 30. Наноў адкрыў яе мастак Уладзімір Басалыга, чыё дзяцінства праходзіла на Слуцчыне. Мастаку пашчасціла сабраць па вёсках, а па сутнасці выратаваць 13 дываноў, якія зараз захоўваюцца ў Заслаўскім музеі. Яе ўспрымалі проста як бедную, што зарабляе на хлеб, а што яна мастачка вялікая, народ гэтага не прыняў. Но гэтыя дываны, яе тварэнне, прымалі, ну, з радасцю, хваліліся друг другу, хадзілі, потому што не ўсякі мог заплаціць там, што яна не вымагала, сколькі хто даст. І я помню, ну, мне ўже гадоў, можа, 13-14, после вайны было, і яна хадзіла, вот, і к нам заходзіла, і ў нас быў гэты яе дыван на простыні. І прыйшла, мне што запомнілася, што вельмі была страшна бедна адзета. Паліто было, но гэта паліто было ў латках. Просто лапки нашитые. Тут на ногах не помятаю, то ли галёш там что. И некие обмотки, вот, серьезно, страшнейшая тималюнок картина. Она несчастная, несчастная. Высокая ростом, говорила культурно с людьми. Галу. галоўныя сюжэты мастачкі Алены Кіш — гэта рай і ліст да каханага. Цікава разглядаць той рай, які ўяўляла жабрачка ў самыя страшныя і галодныя гады Беларусі. Яе рай — гэта ціхі сад з кветкамі, па якім гуляюць прыдуманыя ёю львы, а на райскіх бярозах сядзяць чырвоныя райскія птушкі, і абавязкова ў райскай сажалцы плавае лодка. Малявала яна луг, азярцо, кветкі, што-то похожае на льва. Маладыя сядзяць дзе-то там над рэчкай, дзеўка і хлопец, як галубкі. Вот это еще у меня с дзяцінства. И у нас было вот дома. А куды он падзеўся, гэты диван? Покидали, кто-то не висел, и он долго висел. На стене? На стене. И малявала она фарбами, сама равила. Жыхарка вёскі Папоўцы Зінаіда Дубовік памятае, як той рай нараджаўся на іхных дзіцячых вачах. Лена тая, так яна была некая вроде і разумна, хороша. А яна, ну, хадзіла уже вот каму. Яна прыйдзе уже вот папытае, каму панарысаваць. І уже рысуе там гэты каўры. Нарысуе, паглядзець. Понаходзім дзяцей, многа тут дзяцей. І панаджваем, і глядзім. Мне ж паказвалі телевізары гэтыя каўры. Людзі ахвотна? Ну як ахвотна? Ну ахвотна, хто ў каго нема якой анучы на сцяне, дык ахвотна, хай рысуе. І панаджваюць, і папхнуць, і всяк. Яна якога была норам? Харошая жанчынка. Яна нічога не брахала разложыць, і рысуе гэтыя ўже узоры, гэтыя вялікія цвяты. Пра свае сустрэчы ў Грозаве расказвае Дмітрий Бартосік. Хорошая жанчынка не брахала, калі няма анучы на сцяне. Гэта жывыя водгукі стаўлення да мастачкі з боку тагачаснай публікі. Ці магла мастачка ад такіх панаджванняў зрабіць сабе смерць? Слова Ганне Гадзецкай. Што людзі казалі пра яе смерць? Шкадавалі, таму што несчасны гэты выпадак, бедненька. Я помню, вот, што яна ішла, там была такая рэчачка працякала. Кладка была, лужына была вялікая. Праз гэтую кладку трэба было ісці і несці галлё сухое ці наломанае. Нема на чым прывезці, а паліто трэба сагрець. І яна бедненькая, дровы гэтыя. І яна ішла через эту кладку, там, па калена. Но яна ўже совсем была хворая, мусіць, і галодная, і знеможоная. Ішла з этой вязкаю хвороста или галя гэтага, і складкі звалілася ў это, і ўсё. І умерла. Захлебнулась. Шкадавалі людзі, шкадавалі. А цяпер яшчэ вот як узналі, што знаменітасць міравая, дык і ўвогуле такой чалавек тут быў. Адзіная сваячка Алены Кіш, жонка яе пляменніка Ганна Дзядзюшка, размаўляла са мною праз дзверы, прыняўшы вашага пакорнага слугу за цыгана. Ну, гаварылі у нас пра гэта, што ўтапілася. Ўтапілася. А як яно на самым дзеле, я ж не знаю. Тут былі людзі, дзякі і кавры у іх бралі, куплялі. А я то нічога не брала, толькі пляменніка забрала. Бегалі глядзець, як яна ўтапілася. І шо я ў школу хадзіла. А куды бегалі глядзець? Ну, дзе яна ўтапілася. Мы прыбеглі, то яе ўже не было, яе ўже дасталі. Месца глыбокае ці не? Не, яно ўже цяпер там зарасло, ўже зіма гэта. Яно такое было, як гэта. Мы казалі калдабан. Некалі хадзілі туды купацца. один з сюжэтаў яе карцін «Дзева на водах». Маладзіца у чырвонай сукенцы стаіць па калена ў вадзе на сажалцы і любуецца на лебедзяў. Там, дзе яна адышла ў лепшы свет у 49-м годзе, таксама вады было па калена, працягвае пані Гадзецкая. Я думаю, это правда. Можа, яна і наручна ўпала, хто яго ведае. От, мой Боже, через столькі гадоў, чуть не через 100 гадоў, успомнілі, што такі чалавек вось у Грозаве, там, у вёсці. Яе палотны, іх выкідалі ад старасці? Ад старасці. Вот і ў нас вісеў ён доўга. Сначала ў зале вісеў, у зале, на пачотным месці, в зале над ложкам вісеў доўга-доўга диван. А потом уже купілі лепшае, гэта вынеслі на кухню. І ён доўга-доўга вісеў. Ну і краска палопалася вже, і все, ну і выкинули, може спалілі, може ніхто не берух, ніхто, не то, що не цанів, ну і не надо був нікому, і люди не заховали, нават і клочка, як кажуть, если б это знали, о чем речь. Але некаторыя яе палотны ўсё ж ацалелі. Ва ўраджэнкі вёскі Авіны Зоі Пуставалавай не паднялася рука выкінуць на сметнік той рай. Два дыванкі напрыканцы 30-х гадоў набыў яе бацька Самуіл, які працаваў аграномам. І от он ездзіў па везде і абнаружыў эту жанчыну, Алену эту, у Квасынічах пад Слуцкам. Ну, як привез, так, ой, слухать, это ж такая красота была, он же яркие такие краски, все ж полиняли. Гэтые маляваные диванки, яны были модные тады у селян? У селян ни у кого не было, все село пришло глядеть. Много гэтых маляванок пасля ўжо в 50-е, 60-е годы люди их пачалі выкидать. Я знаю, что у нас у деревни не было ни у кого больше. А ну, мы не выкидали, вы что? Они у нас на селе висели, это как шедевр, это же сейчас вон диванов неких. А тогда же это вообще в диковинку было, диво было. Все село пришло, и дети, и все, потому что, ну, такая краса, такой красоты никто не бачил у селе. Пришли как у эту самую, да, на выставку. Сёння імя Алены Кіш стаіць у энцыклапедыях па народным мастацтве ў адным шэрагу з Анры Руссо і Нікола Перасмані. А маляваныя дыванкі ізноў уваходзяць у моду. Я іх часта сустракаю ў інтэлігенцкіх кватэрах. Ёсць дыванок і ў мяне ў хаце. І нішто так не стварае атмасферу беларускай утульнасці, як гэтыя быццам бы няхітрыя маляванкі. А напрыканцы дадам, што надмагілле Алены Кіш зрабіў скульптар Уладзімір Ламейка, а дапамагаў яму ў гэтым былы старшыня сельсавета Валянцін Абрамовіч. І крыж памяці слуцкіх паўстанцаў стаіць да нашых дзён таксама, дзякуючы яму. Бартосік расказваў пра сваё падарожжа па слядах маляваных дываноў. Ён вярнуўся з Грозава на Капыльшчыну.